اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النور پڑھوں پیا الحمد لله ايم سورة آيات پڑھي سوں تي ايك تي جيڪا وڏي آيت هئي ۽ ٻ ٽي آيت जेका थोरी मुख़्तसिर आहे. हाणे टे आयतूं पढ़ियूंसूं. हिन खां अॻु में एकटीह आयत जेका हुई कुल्लिल मोमिनीन या ख़ुदू मिन अफ़सार मोमिननि खे चओ, मोमिननि मर्दनि खे चओ त पंहिंजूं अखियूं हेठि कनि, झुकाइनि अखियूं, वया फज़ू फ़रूजम ऐं पंहिंजे उहो घर जी हिफ़ाज़त कनि, यानी इफ़त ऐं इस्मत जो लिहाज़ कनि, ज़नाकारी न कनि. मतिलबु त हुन मंझि ॻाल्हि इहा थी वई या फज़ू फ़रूजम जी माना ते किथे ईअं ज़ालिक अज़काल हुउमि, इहो तव्हांजे लाइ चङो आहे, तव्हां लाइ भलो आहे, सुठो आहे, पाक आहे. इन खां अॻु में अलाह ताला फरमायो हूअ अज़काल कुम फर्जू, जेकॾहिं चइजे तव्हांखे त इनकील लखुम वर्जे उहो फर्जे उहो अज़काल कुम तव्हांजे लाइ भलो आहे. इन खां अॻु में अलाह ताला फरमायो ज़ालिक ख़ैरुलकुम तुसल हथा पंहिंजो लातद ख़ुलू बियूतन ग़ैर बियूतिकुम हता तस्तानिसू व तुसलिमू अला अलिहा ज़ालिकुम ख़ैरुलकुम, इहो तव्हां लाइ सुठो आहे, ज़ालिकुम ख़ैरुलकुम. ऐं पोइ हुन खां पोइ फ़रमाई त ज़ालिक अज़कालकुम, हा त अहिड़े नमूने सां मत हिते हाणे फ़रमाई त ज़ालिक अज़का अज़कालकुम, वरी फ़रमाई अज़का लहम, हुननि जे लाइ इहो सुठो आहे, हुन जे लाइ भलो आहे, पाक आहे. हुन खां पोइ वरी सूरत अहताब में इहो तव्हांजे लाइ तहर आहे, पाक आहे, त मतिलबु त इहो पाकाई जेका आहे, तहारत जेका आहे, मतिलबु त जिस्म जी ख़्याल जी, हिकिड़ो जिस्म जी फिज़िकल जेका क्लीनलीनेस आहे, हाइजीनिक नेस जेका आहे प्यूरिफिकेशन प्यूरी पंहिंजो चवंदा आहिनि जेको त ईमान जो अधु जुज़ो आहे पंहिंजो सफ़ाई पाकाई पाकाई जेका जिस्मानी उहा ऐं पर रुहानी जेका आहे सां कलमे सां थिए थी ऐं मतिलबु त अलाह ताला जे तौहीद जे रिसालत जे ख़्याल वग़ैरह सां आख़िर थिए उहा जेका थिए थी त हाणे हीअ जेका अज़का ऐं मतिलबु त तहर हिन जो रुगो एतिरो फ़र्क़ु आहे ख़ैरु हे टई लफ़्ज़ इस्तेमालु थिया हाणे फ़रमाए थो इन अलाह ख़बीरुनि बिमा यसनऊ जेको तव्हां करियो था जेको ठाहियो था जोड़ियो था जेको मैन्युफैक्चर करियो था जेको सनअतकारी करियो था तव्हां वरी इंडस्ट्रियल जेके सभई माना सनअत मज़ा निकिरनि थियूं मतिलबु त सभु अलाह ताला ॼाणे थो सभई ॻाल्हियूं ठाहियो था जोड़ियो था कूड़ था कयो आहे जेको सच था चओ सो सभु अलाह ठाहे थो जोड़ियो था जेको कयो था सो अलाह सभु ॼाणे थो हाणे उन खां पोइ हाणे हिकु आयत जेका वॾी आहे ऐं कुलिल मोमिनात मोमिनन मोमिन औरतुनि खे चओ मोमिनात हिन में अहकामात घणा आहिनि जिज़ा आहिनि अलहमदिल्ला ऐं पोइ हाणे हिनखे वधीक तफ़सील सां ॾिसूं था ऐं हिन में त हिन में 77 तक़रीबन हू घणा लफ़्ज़ या केतिरा एतिरा मतिलबु त हुन खां वधीक जहिड़े नमूने सां तव्हां ॻणियो था अव अव अव अलॻि अलॻि करे ॻणींदो या व व व अलॻि करे ॻणींदो या लफ़्ज़ सां गॾे ॻणींदो वग़ैरह पोइ मतिलबु फ़र्क़ु पवंदो केतिरा लफ़्ज़ आहिनि बरहाल काफ़ी वॾा घणी वॾी आयत आहे वकुलिल मोमिनात या ख़ुदि न मिन अबसारेन पहिरीं त इहा ॻाल्हि त पंहिंजूं अखियूं झुकाइनि ईअं न तखीनियूं वतनि जिते किथे ताड़ियूं वतनि ताड़ींदियूं वतनि मुंहिंजो कीहोल मुंहिंजा निहारींदियूं वतनि मुंहिंजो त इहो इहो त पहिरीं यादि ॻाल्हि अबसार हिन बसर बसर सॼी जेका फितनू आहे हिन अखियुनि खां थो शुरू थिए हाणे अंधो माण्हू जेको आहे सो बि फिते में पइजी सघे थो जंहिंखे अखियूं आहिनि ई कोन वीचार खे पर हाणे उहो बि जॾहिं बलूगत जे ज़माने में ईंदो त पोइ वॼाईंदो हेॾां होॾां पोइ हुनजी बि शादी वादी करे छॾणु खपे न त पोइ उछराई में पवंदो पर हाणे जेको माण्हू ॾिसे थो अखियुनि सां त हाणे पोइ हुसन जेको आहे अपोज़िट सेक्स जो अट्रेक्ट करे थो जेको आहे त उहो ॼण ईअं थो थिए त इन में पोइ सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से ओघड़ में अची थियूं वञनि इंसानु अॻु में मर्द जेको आहे असां घणो करे मथो असां वटि ओघाड़ो करे हलणु जेको आहे सो हिकिड़ो महिणो हुयो तानू हुयो ऐं हिकिड़ी पिट हुई ॼण हिकु पिटी सम्झी वेंदी हुई ऐं हिकिड़ो तमामु चवंदो गंदो माण्हू जेको आहे तमामु थर्ड क्लास माण्हू जेको छा चइबो आहे पंहिंजो रोल पिनो जेको माण्हू ऐं बुछड़ो माण्हू उहो जेको आहे मथो ॻाढ़ो करे पंहिंजे इलाइक़े मंझि ईंदो या ओघड़ में किथां तव्हां पाड़े में छा किथां लंघंदो मथो ॻाढ़ो करे तोखे पादर हणंदा माण्हू अहिड़ो ज़मानो हुओ मतिलबु पर उहो अंग्रेज़ जेको अची असांखे हाणे अहिड़ो छा चइबो आहे त मॉडर्नाइज़ कराए छॾियो आहे जो हाणे असीं मथे उघाड़े निमाज़ था पढ़ूं हीअ था करियूं हू थियूं करियूं पोइ वरी जेको असां सबबु जेको ॼाणायूं था सो इहो त साईं जॾहिं हज ते थो वञिजे त पोइ अहराम जी सूरत मथो उघाड़ो आहे भई उहो मथे उघाड़ो हज जे करे थो वञिजे वरी हिन कफ़न पाइबो जॾहिं क़बर में त पोइ बि मथो उघाड़ो हूंदो पर हाणे रोज़मरह जॾहिं ताईं उथो था वियो था माण्हुनि जे अॻु इन उन मंझि तव्हांखे मथो ढके खणणु खपे पोइ हाणे चवंदो हज़रत असां पुछियो पंहिंजो पुछियो छा बसि पाण ॿुधायूं वीचारा यहूदी जेके आहिनि से चवंदा असीं मथो था ढकियूं इन करे हीअ जेका टोपड़ी आहे पाईंदा जेका या हाणे पाईंदा अॻे कोन अॻे वॾी टोपी पाईंदा पाण वांगुरु वॾियूं मतिलबु जहिड़ियूं ॿियूं ॿियनि वांगुरु मथो ढकींदा हुआ पर हाणे या नंढड़ी जेका पितकिड़ी हिकिड़ी विझी था छॾनि इहो वरी अलाए असांखां सिखिया आहिनि की अलाए असांजूं औरतूं उन्हनि खां सिखियूं आहिनि इहो जेको रओ जेको विझंदियूं आहिनि जो रओ बिन सां आहे बि कोन्हे बि छा मतिलबु जो कहिड़ो रओ आहे हाणे उहो वरी मथे ते जॾहिं बांग ईंदी तंहिं वक़्तु वरी उहो रओ पाईंदियूं वरी बांग जे वक़्तु थियूं रओ पाओ अलाह हूअं कोन्हे छा बांग खां वक़्तु अॻु में कोन्हे जो रओ पाओ थियूं त पोइ सॼो वक़्तु रओ पायो भला पोइ बांग जे वक़्तु वीचारियूं इहो बि अदब कनि थियूं इहो बि भला ठीकु आहे पाण छा कजे जॾहिं मुसीबत क़ौम ते अचे थी त पोइ हाणे एतिरो बि वरी चङाई आहे हुन में जो वीचारियूं पाकिस्तान में बांग ईंदी आहे पोइ वरी मथे ढकण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि औरतूं मर्द सभई मथे उघाड़ा वेठा हूंदा मिड़ी ख़ैरु आहे निमाज़ूं हाणे किथे किथे निमाज़ में चवणु बाबा मथे उघाड़ो हितां निकिरी वञे हलो असांजे वटि न पढ़े पर ईअं कनि था किथे किथे हाणे पोइ अलहमदिल्ला चङो आहे या न आहे पर हाणे जिते किथे मस्जिद अधु अधु मां ॻाणींदो आहियां कंहिं कंहिं महिल ॾिसां केतिरा टोपी पाए रहिया आहिनि केतिरा मथे उघाड़ा आहिनि त आउं ॿुधायां थो हाणे 80% मथे उघाड़ा हूंदा आहिनि ऐं पाण सिखां मथे घणो करे 90% थी सघंदो ऐं 10% या 5% जेके आहिनि से मथे ढकियल हूंदा आहिनि अहिड़े क़िस्म जो हाणे असांजो थी वियो आहे हलियो त इहो असां सां हशर कयो आहे जेको आहे पंहिंजे हिननि छा चइबो आहे मॉडर्नाइज़ मॉडर्नाइज़ेशन वारे मामले बरहाल पहिरीं फरमाई त औरतुनि खे खपे त पंहिंजूं अखियूं ढकनि, अखियूं झुकियूं कनि, झकियूं ढके न वियनि पर झुकियूं झुकाइनि, मतिलबु त ताड़ी न माण्हुनि खे। ॿियो इहा हिफ़ाज़ न फ़रोजहन न आहे, जेके पंहिंजे ओघर जी हिफ़ाज़ कनि, ओघर जी हिफ़ाज़ कनि माना ज़नाकारी जो तवजो ख़्यालु न कनि या होॾां ई ख़्यालु न कनि, ऐं इफ़त ऐं इस्मत पंहिंजी जो ख़्यालु कनि। हिन करे रसूल फरमायो त हीअ सूरत जेका आहे सभु माण्हुनि पंहिंजनि खे औरतुनि खे पढ़ायो ऐं पंहिंजे चङी तरह सां हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा खां रिवायत आहे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ला तनज़्ज़ुलु निसा अल ग़ुरफ़, यानी हुननि खे हरूभरू अहिड़ो चङाई लग्ज़रियस लाइफ रहण ते मतिलबु त न हिरायो औरतुनि खे पंहिंजे खे, वला तालमू हुन किताब ऐं लिख पढ़ जे मामले में हुननि खे हेॾां होॾां मतिलबु त कैलीग्राफी ऐं पेंटिंग ऐं फलाणियूं जंहिं मज़ मतिलबु त माण्हू जी बुछड़ाईअ जो ख़्यालु ज़हन में अचे उहे त तव्हां हुननि खे न सेखारियो। व अगरू हुन यल ज़िमन अल हिजाल, हिजाल हुननि खे पाण ते लाज़मी कनि, मतिलबु त छिणक छिणक फिणक फिणक पंहिंजो चड़ी चूड़ियुनि जी झनकार पई थिए ऐं पंहिंजो हेठि पाज़े पई आहे पेरनि मां जेका उहो छक छक छिन छिन छिन छिन लॻी पई आहे, मतिलबु त अहिड़ो न हुजनि जो हुननि खे हिरायो त बसि पुथनि वेहनि त बसि हुन मज़ा हुबकार पई अचे, भई ख़ुशबू पई अचे हुन मज़ा हिजाल हिजाल इन में थियो वञे पंहिंजो पाज़ेब वग़ैरह या अहिड़ी क़िस्म जी शयूं जेके औरतूं चूड़ियूं हूंदियूं हथनि में पाए छिणक छिणक जेके ठिक हूंदियूं आहिनि लछा जूं चूड़ियूं त उथंदियूं वेहंदियूं कमंदियूं छिणक छिणक लॻी पई वेंदी त माण्हुनि जो तवजो ॾांहुं मर्द जो वेंदो त भई छा थियूं कनि। उहा अलिम हुन मग़ज़ मग़ज़ल हथियो जेको आहे पंहिंजो पीअण पीअण जो या पंहिंजो सिबण जो या पंहिंजो कतण जो या बोहण जो, इहे जेके हथ मतिलबु जिन सां माण्हू मसरूफ़ु रहे औरत जेका पंहिंजे ढेरो आहे या पंहिंजो कतण जो वग़ैरह वग़ैरह इहो अॻे हुआ, हाणे त उहे सभई शयूं मिलनि थियूं दुकाननि तां, हिन करे माण्हू वठी थो अचे। पर इन करे औरत खे वरी पंहिंजो सेखारिजे भई जेके घर जूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे पचाइणु सिबण ई हू इहे ॻाल्हियूं त मतिलबु त उहे माण्हू खे अचनि थियूं त सुठो आहे हुन में मसरूफ़ रहनि या पढ़णु लिखणु क़ुर ई हू इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि से हुन लाइ सुठियूं आहिनि। अलिम हुन मग़ज़ल सूरत नूर, सूरत नूर हुनखे पढ़ायो, हाणे हीअ जेका सूरत आहे या असीं पढ़ूं पिया या ॼण रसूल सलाह फरमायो त औरतुनि सां अहिड़े नमूने सां पोइ हाणे फरमाए त या फज़ न फरूज हुन वलायुबदीन ज़ीनत हुन ऐं पंहिंजी ज़ीनत पधरी न कनि, युबदीन पधरी कनि ज़ीनत हुन हुनजी ज़ीनत, ज़ीनत कहिड़ी आहे साईं पंहिंजो छा चइबो आहे लिपस्टिक लॻी पियो आहे फलाणो जेको अलाए छा चवां हाणे मुंहिंजो हणनि सुरमे जे बदिरां पंहिंजो छा चइबो आहे हुनखे उहो साईं अखियुनि खे रखियनि भंवर हथराधू जेके पिंबड़ जेके हेॾा वॾा उहे असुली जेके पिंबड़ अलाह साईं ॾिना इहे जेके मथे इहे कटराइनि वञी वरी हिकिड़ा ॿिया हथराधू वठी अचनि दुकान तां उहे वरी विझनि वरी पंहिंजो नह जेके अलाह ताला जो हुकुम आहे त नह पंहिंजा कटियो त हू वरी नह जेके हेॾा वॾा छॾे ॾियनि हुन मिटी भरी पई आहे माण्हू सां अलाह ताला जी हज़रत इब्राहिम अलाह जी सुनत जे ख़िलाफ़ु हज़रत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनत जे ख़िलाफ़ु हेॾा वॾा नह भेण सां पोइ आउं चवंदो आहियां हीअ छा थियूं कनि भेण सां हिननि सां भले मुड़ुसनि खे अखियूं थियूं कढनि हुन जूं की हुनखे छा थियूं कनि को हुनखे मुड़ुसनि खे मज़ो थो अचे अलाए ख़बर न आहे कहिड़ो मतिलबु त छा ला हेॾा वॾा नह तव्हां मुस्लमान मोमिन थी करे हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत सॾाईंदे ऐं पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अलाम जे दीन ते सर पाण खे सॾाईंदे तव्हां हेॾा नह थियो रखो भला इहो मुसीबत या किथां तव्हांखे हथ आई आहे काफ़र जो ॾिसां थो त उहे बि असीं औरतूं उहे बि हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐं वहां थो उहे जेके ॿियूं आहिनि अंग्रेज़ाणियूं बि हिन सां आहिनि खणी कहिड़ियूं बि काफ़र अहिड़ियो वॾा न ऐं हुनखे कोन थो ॾिसां पर इहे जेके पंहिंजा पाकिस्तानी हिंदुस्तानी ही जेके माण्हू आहिनि कारा कुमेत हिननि खे वधीक भेण सां या बुछड़ाई जेका आहे कुफर जी जेका पकड़ी पकड़ी वई आहे ज़ीनत हुन ज़ीनत बि ॿियो ज़ीनत कहिड़ी मतिलबु त हार पाइबो हीउ कबो हू कबो पंहिंजो कननि मझी वालियूं कीअं फलाण ही हाणे इहो ठीकु आहे हाणे उहो पाइण औरत जो कमु आहे मर्द जो कमु कोन्हे त हे हार सिंगार वेही करे पर पोइ अलाह ताला फरमायो हुकुम ॾिए थो वला युबदीन ज़ीनत हुन इला मा ज़हर मिनहा, सवाइ उन जे जेको ज़हर थो थियो। मतिलबु त हाणे हिकिड़ी माई आहे वीचारी, वञे पई शादी ते, उहो बूलो पाए वेठी आहे की नथ पाए वेठी आहे, हाणे त ला नथूं पाइणु तमामु ॾुखियो आहे, हेॾो वॾी नथ आहे, माना हेॾी गरी कीअं कन ते माना हलियो वेंदो हेठि। बरहाल पोइ हाणे अञा बि ठाराहिनि थियूं वीचारियूं सोन जूं, सोन हेॾो महांगो लॻो पियो आहे, माण्हू खे वठण ई तकलीफ़ आहे वॾी। बरहाल चई नथो हुन इला मां ज़हर मिनहा वल, पोइ फरमाईं त वल यादरीब न बेखोमरी हिन, ऐं पंहिंजो ख़ुमर, पंहिंजो ख़ुमर जेको आहे चादर जेका आहे सा हेठि पंहिंजी ढकीन, यानी सीने ते चादर रखनि, मथे ते चादर आहे मतिलबु त वारनि ते चादर हुजे, चादर में गंदी चइजे। हाणे रओ जेको आहे रओ अञा सनड़ो थो थिए, गंदी जेका आहे त थुली थी थिए, मतिलबु त अहिड़े नमूने सां चादर जेका आहे ज़ज़बा हाणे जेका इस्तेमालु था कनि पंहिंजा ईरानी या ॿिया ई कारी चादर, मातमी माण्हू ॼण अचे पियो परियां खां, चवंदो हाणे इहो ज़रूरी कोन्हे चादर कारी हुजे हिन सां, भले की अची हुजे की पंहिंजूं गंदियूं वीचारियूं थींदियूं हुयूं छीट जूं हिन जूं हुन जूं अलाए छा चइबो हुनखे, अहिड़ी के का बि गंदी हुजे जेका पंहिंजो हरू भरू अट्रेक्टिव न हुजे, जो पर मर्द जेको आहे अट्रेक्शन ते भॻो अचे बसि। उहो माण्हू चवंदो फलाणो माण्हू अहिड़ो आहे भई सां जो गंदी लखी छॾ पंहिंजे लोड़े ते त भॼी वञी पहुचंदो हुते, चवंदो असांखे माई वेठी आहे, हा वञा हुन वटि, अहिड़े क़िस्म जा मतिलबु त इहे हिकिड़ी अट्रेक्शन न कराइजे मर्दनि जे लाइ, औरतुनि खे मतिलबु त इहो लिहाज़ु रखणु खपे त भई छा थी आऊं करियां जो सॼी दुनिया खे वेठी आऊं पंहिंजो ॾेखारियां। पर हिते अलाह ताला खोमरे आहिनि ऐं इहो साॻी हुकुम जेको आहे त पंहिंजो सीने ते या पंहिंजे जिस्म ते या चादर ढकणु या पंहिंजो गंदी ढकणु या छा चइबो आहे हुनखे उहो करणु जेको आहे सो सूरत अहज़ाब में आयो आहे। सूरत अहज़ाब में अलाह ताला फ़रमाए थो, सूरत अहज़ाब अॻिमिल थी आहे पंहिंजे हिन सूरत नूर खां, आयो आहे हज़रत रसूल पाक सलाहु आसलम खे हुकुम थियो आहे त पंहिंजे औरतुनि खे या युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका, तुंहिंजे औरत तुंहिंजे ज़ालुनि खे चओ, ए नबी पाक सलाहु अलैक वसलम पंहिंजे ज़ालुनि खे चओ, अज़वाजिका ज़ौज ज़ाल अज़वाज ज़ालुनि खे चओ, उहा बनातिका ऐं तुंहिंजे धीअरुनि खे चओ, घणियूं धीअरूं हज़ूर पाक सलाहु अलैहि वसलम जूं, चारि धीअरूं तुंहिंजो रुकैया, उम कुलसुम, ज़ैनब, फ़ातिमा रज़ी अलाह ताला अनहुम अजमईन, अलाह हुननि खे बरकत ॾिए, हुन ते रहमत मोकिले, हुन ते सलाम मोकिले सभिनी ते। हाणे अलाह ताला चए थो त बनाती की तुंहिंजूं धीअरूं सॻियूं धीअरूं जेके तुंहिंजूं आहिनि उहे, पोइ हाणे ॿिया हिकिड़ा माण्हू आहिनि चवंदा बसि हिकिड़ी हुनजी धीउ हुई, हू ॿियूं त लाइ की भई तईं वरी रसूल पाक सलाहु आसलम ते बोहतान रखो त हू धीअरूं हुनजूं कोन हुयूं, कंहिं ॿिए जूं हुयूं, लाहौल वाला कुवत इलाह बिल्ला हलियूं, हाणे मतिलबु इहे मसाला पैदा थींदा था वञनि, हुनखे माण्हू रोकण जी कोशिशि कयो। बरहाल चए थो अलाह ताला कुल अज़वाज खे तुंहिंजे ज़ालुनि खे चओ ऐं तुंहिंजे धीअरुनि खे चओ, व निसाइल मोमिनीन, ऐं मोमिननि जे औरतुनि खे चओ, निसाल खे निसा निसाम सभु अची था वञे, ज़ाल बि अची थी वञे, माउ बि अची थी वञे, धीउ बि अची थी वञे, पंहिंजो भेण बि अची थी वञे, पंहिंजो ॿियूं औरतूं जेके निसाल मोमिन मोमिननि जे औरतुनि खे चओ, मोमिननि जे ज़ाल ज़ालूं माना ज़ाल जेका मुड़ुस जी हुजे उहा उन खां वधीक जेका बीमार आहे, भई फलाणी हिकिड़ी ज़ाल पे वई, हिकिड़ी ज़ाल माना औरत पे वई, औरत जंहिंखे थो चइजे उहा पियो वई, हिकिड़ी फीमेल पे वई जंहिं अंग्रेज़ी में चइजे वुमन पे वई, त मतिलबु अहिड़े नमूने सां आहे निसा अल मोमिनीन, मोमिननि जे औरतुनि खे चओ त छा कनि, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, त हेठि लड़काइनि पंहिंजूं चादरूं पंहिंजूं इहो पाण ते जलाबी बि हिन पंहिंजो युदनीन अलाई हिन हेठि लड़काइनि अलाई पंहिंजे पाण ते मिन जलाबी बि हिन जलाबी पंहिंजे हुन ते ढक हिटकनि, ज़ालिक अदना ऐं इहो रफ न फला इहो ज़ैन, इहो सुठो आहे वेझो आहे हिन जे लाइ त जीअं माण्हू सुञाणनि त हीअ शरीफ़ औरत आहे, मुस्लमान औरत आहे, मोमिन औरत आहे, हिनखे छेड़छाड़ न आहे करणी, छो जो जेके औरतूं इहे न ढकींदियूं हुयूं उनखे सम्झो वेंदो त हीअ पंहिंजे चकलाइण आहे, हीअ पंहिंजे फलाण आहे, पंहिंजो हिनखे सॾु कबो थी हली ईंदी, सम्झो इन करे तव्हांखे त यूज़ीन अज़ियत न ॾियनि, मालमल माण्हू तव्हांखे पुछा न कनि त ईंदी आहे मूंसां गॾिजी, तव्हांजो हलंदी उहो मतिलबु ईअं न चवनि, इहो हिकिड़ो तरीक़ो ऐं हिन में असांजे सोसाइटी में बाक़ी जेके अहिड़ा जेके ज़हार सिंगार कंदियूं हुयूं से रुॻो चकले जूं औरतूं कंदियूं हुयूं जेके बुछड़ाई वारियूं, पोइ वरी फिल्मनि में जीअं जेको आम जाम थी हलियो त उहे ज़ाहिरा उहे औरतूं उन वक़्तु जेके हुयूं से फिल्म स्टार हीअ फलाणियूं टीरियूं मटीरियूं उहे अहिड़ियूं हुयूं, पोइ उन में जे सोसाइटी मां निकितियूं, पोइ असांजी सोसाइटी उन्हनि खे क़बूलु करे वरितो, पोइ असांजे पंहिंजे घरनि में हाणे जेके आहिनि उहे साॻियूं अहिड़े क़िस्म जो लिबास ऐं अहिड़े क़िस्म जो नमूनो अहिड़ो क़िस्म जो उहो जेको थी हलियो जेको हुननि वटि असल में जेको बुछड़ियुनि औरतुनि वटि हो सो आम शरीफ़ औरतुनि जे घरनि में थी हलियो। हुते फरमाइद वकान अलाह गफ़ूर रहीम अलाह ताला बख़्शण वारो आहे। हीअ सूरत अहज़ाब जी आहे 59 आयत। बरहाल पोइ हिते था मोटूं पंहिंजी सूरत नूर ते, अलाह ताला हुते फरमाए थो वलीब न बेखुमरीन अला जूबिन, पंहिंजे जेबनि ते, पंहिंजे जेबनि मां पंहिंजे सीनो पंहिंजे छाती ते पंहिंजे मथां। हाणे असां वटि औरतूं ऐं ॾिसां थो पंहिंजो असांजूं पंहिंजूं जेके आहिनि मुस्लमान औरतूं मोमिन औरतूं मतिलबु गर्दन हे की इहो त क्लीविज ताईं खाली लॻी पिया उघाड़ी लॻी पई आहे, पुठियां जेके आहिनि हेॾा पोयां गर्दन उघाड़ी लॻी पई आहे जीअं अॻे गज पंहिंजूं मायूं हाणे मतिलबु त उहो साॻी पुछाई जी जेका जाहिलियत जी जेको तरीक़ो आहे जेको उघाड़प जो तरीक़ो आहे उहो बि सभु कुमार जो अख़्तियार खणी थियूं अचनि ऐं पंहिंजो हल मुजाज़ साईं भला युबदीन ज़ीनत हुन। हाणे वरी उहो लफ़्ज़ फरमाईं त सवाइ फलाणनि माण्हुनि जे मतिलबु त हुन माण्हुनि जे आॾो तव्हां पंहिंजी ज़ीनत भले पधरी करे सघो, जेको पाण खे ठाउक करियो थियूं पाण खे सिंगारियो थियूं सभु करियो थियूं पंहिंजे मुड़ुसनि जे लाइ त मुड़ुसनि खे वणूं की तव्हां चाहियो त सॼी दुनिया खे वणूं ॿिया सॼी दुनिया जा मर्द जेके आहिनि असांखे ॾिसनि न पर ॿिया माण्हू घर जा तव्हांजा भाती जेके आहिनि हीअ फलाणा फलाणा माण्हू हुनजा नाला हिते अलाह ताला ॾिना आहिनि त कहिड़नि माण्हुनि जे आॾो तव्हां इहो सिंगार पंहिंजो पधरो करे सघो थियूं। कहिड़ा आहिनि वला युबदीन ज़ीनत हुन इला ले बूलत हिन सवाइ उन्हनि जे मुड़ुसनि जे बूलत बूल बूल जेको आहे मुड़ुसु आहे माण्हू उन औरत जो सो हुनजो उन्हनि जा औरत उन्हनि औरतुनि जा मुड़ुसु औ आबाए हिन या सन पीअर पीअर माना औरत जा पीउ यानी सम्झो पंहिंजो पंहिंजो जेको औरतुनि जो पीउ हुजे उहे उनजे आॾो भले माण्हू करे सिंगारो मरम आहे उहो ॾिसे थो हुन ख़ैरु आहे औ आबाए बूलती हिन या सदन सहुरा जेके औरतुनि जा सहुरा आहिनि यानी सदन मुड़ुसनि जा पीअर उहे जेके आहिनि पीअर पीअर जी माना पीउ बि थींदो ॾाॾो बि थींदो पर ॾाॾो बि थींदो सभई मथे जेके रिलेशनशिप आहिनि उहे सभई उन में पीअरनि में अची विया पीअरनि में अची विया पीअर मतिलबु मुंहिंजो पीउ ऐं हुनजो ॾाॾो ऐं पर ॾाॾो ऐं भले पड़ ॾाॾो तड़ ॾाॾो भले हिकु पंज सत नसल जेकॾहिं अञा जहिड़ा हुजनि अलाह ताला हुननि खे अञा रखियो हुजे उमिरि वॾी ॾिनी हुजे त भले उहो मतिलबु तूं हुन में शामिलु आहे जो हुनजे आॾो ताईं उहो हार श्रंगार ॾेखारे सघो थियूं मतिलबु ओ ओ अबाए बूल ते हिन ओ अबनाए हिन या सदन पुट जेके आहिनि सदन पंहिंजा अॻियनि मुड़ुसनि मां या हिन हाणे के मुड़ुस मुंहिंजा मतिलबु अहिड़ा बि आहिनि मतिलबु त अॻु जा हुआ जंहिंखे चइबो आहे असां वटि फलाणो अॻु जाओ आहे हुनजो या फलाणे जो त माना उहो अॻु में ॼाओ हिन माई पोइ हुनजो मुड़ुसु मरी वियो या तलाक ॾिनई या छा त पोइ वरी हिन शादी कई आहे हिन ॿिए मुड़ुस सां त हुनजो पुटु जेको असुल हुन माई जो पुटु हुन अॻे मुड़ुस मां या हिन मुड़ुस मां उहे सभई जे उन्हनि सभिनी जा आॾो सिंगार ॾेखारे सघे थी ओ अबनाए बूलत हिन या सदन मुड़ुसनि जा पुट सदन मुड़ुसनि जा पुट माना हिन माई जा पुट कोन्हनि पर हुन अॻी माई सां अॻी ज़ाल मुंहिंजा हुनखे पुटु जेको हो त उहे या सदन ॿिन्ही जा पुट आहिनि उहे बि सदन पुट ई पुट थिया त इन करे ओ अबनाए बूलत हिन ओ इखवानी हिन या हिन औरतुनि जा भाइर जेके आहिनि भाइर सदन सॻा सॻा भाइर जेके आहिनि या सॻा या निगा पर उहे बि भाइर थिया उहे उन्हनि जे ॾाढो अख़वाने हिन ओ बनी अख़वाने हिन या पुट जेके आहिनि सदन भाइरुनि जा यानी भाइटिया सदन जेके आहिनि से उहे उनजे ॾाढो ओ बनी अख़वाते हिन या सदन भाणे जा सदन भेनरुनि जा पुट जेके आहिनि उन्हनि जे ॾाढो इहे पंहिंजो सिंगार ॾेखारे सघनि थियूं ओ निसाए हिन या सदन औरतुनि जे ॾाढो सदन औरतुनि जे ॾाढो माना त मोमिन मुस्लमान औरतुनि जे आॾो उहो हार श्रंगार मतिलबु पधरो करे सघे थी औरतुनि जे आॾो पर हाणे छो काफ़रनि जे औरतुनि जे आॾो न जो काफ़र जी घरवारी वरी वञी चवंदी पंहिंजे मुड़ुस खे या माइटनि मिटनि खे त हू फलाणी ॾाढी ठाउकी फलाणी ॾाढी सुहिणी लकड़ी फलाणी हीअ पाए आई हीअ पाए पोइ हुनजे ख़्याल मंझि वरी दिलि में वरी इहा ॻाल्हि थींदी इन करे पंहिंजे औरतुनि यानी मुस्लमान औरतुनि जा ॾो निसाई हिन जी माना इहा थी ओ मां मलखत ऐं मां नो हुन या सुन जेके नौकिरियाणियूं आहिनि हुन मत बानियूं आहिनि बानियूं हुन बारे में हूंदियूं हुयूं अविताबेन ग़ैर उलिल इरबती मीनर रिजॉल या उहे मर्द जेके हाणे मतिलबु त शवत जे वक़्त खां टिपी विया हलिया मथे या पोड़ा थी विया हलिया मतिलबु त एतिरो जो हाणे हुनखे ख़्यालु कोन्हे या चइजे त हू पंहिंजो छा ॻाल्हि आहे मतिलबु नौकर आहे छा करणु आहे पोड़ो आहे पोइ हुनजे आॾो जेके सिंगार कंहिं ख़ैरु आहे आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा खां पुछो कंहिं त भला खसी जेके आहिनि माण्हू मतिलबु त खसी जंहिंखे कजे थो अॻे कैस्ट्रेट कंदा हुआ बाननि खे स्लेव स्लेव्स खे कैस्ट्रेट करे ॾींदा हुआ कैस्ट्रेट खे बि शवत ते दिलि में पोइ हज़रत आयशा खां पुछनि भला उहो चई त उहो उन में न आहे छो जो उहो उनखे शवत आहे ज़हन में पोइ हाणे हू करे नथो सघियो आहे ॿी ॻाल्हि आहे पर जेके खदला आहिनि इनखे बि हुकुम न आहे त औरतुनि जे विच में अचनि ऐं औरतुनि सां वरी भाकुर पाइनि ऐं औरतुनि सां वेही उथनि वेहनि ऐं छा हुनखे मतिलबु त जेकॾहिं अचणु ॾिजे थो असां वटि अचनि था वीचारा खदड़ा खदड़ियूं छा अचिबो आहे अला ख़ुदा ख़बर आहे त मतिलबु त अचनि थियूं पोइ हाणे मिड़ी ॻाइण ॿाइण ई हू कनि थियूं पोइ हाणे अचणु ॾियनि न ॾियनि पर हुन सां वधीक हुजत न कजे छो जो हुननि जे ज़हन मज और शवत थिए थी त इन करे औरतुनि सां न खपे त हुननि खे वेझो अचणु ॾिजे या तखलीअ में या मतिलबु नमूने सां हिलबत में रिज़ाल अवि तिफ़ल लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसार या उहे ॿार जिन खे अञा औरतुनि जे ओघर जी ख़बर न आहे यानी हुनखे ख़बर कोन्हे त का फलाणी शहवत जी ॻाल्हि थींदी आहे या हीअ थींदी आहे हूंदी आहे मतिलबु हिकिड़ो मासूमियत जो ज़मानो आहे पुछंदा केतिरो वक़्तु आहे उहो हिकिड़ो साल ॿ साल टे साल चारि साल पंज साल मतिलबु जेसि ताईं हुनखे हाणे असांजी सोसाइटियूं अहिड़ियूं आहिनि जो माण्हू उबतियूं सुबतियूं फिल्मूं था ॾिसनि त टी वी हीअ त हुते थिए ॿार खे हिकदमि ख़बर पइजी थी वञे त हीअ छा आहे हीअ छा न आहे पर पोइ मतिलबु त टिनि सालनि ताईं अॻु में माण्हू अचणु ॾींदा हुआ जेके परहेज़ कंदा हुआ उहे उन्हनि जे घरनि में बि माण्हू वञी सघंदो हुओ पंहिंजे टिनि सालनि जी उमिरि ताईं अलाह सलाह मूंखे ईरान वारे छोकिरा मुंहिंजा जेके आर्मी स्टाफ वारा उहे उबती सुबतियूं ख़बर ॿुधाईंदा हुआ त चवंदो ऐं पंहिंजे माउ सां गॾिजी वियुसि वरी मूं चई ईअं छीए आहियां मूंखे पादर हिकिड़ो बहरहाल यज़हरू अला औरातिन निसार वला यज़रिब न बे अर्जली हिन ऐं पंहिंजा पेर न हणनि पेर न हणनि माना पेरनि में हुनजी पाज़ेब चइबो आहे या छेर चइबी आहे या छा अहिड़ी क़िस्म नंढी नंढी हू माण्हू पाईंदियूं आहिनि चांदी जो या सोन जो जहिड़ो शाहूकार हूंदो माण्हू त वरी पाईंदी आहे पोइ वरी हुन हलंदी त वरी कंदी चिणक चिणक चिणक चिणक त माण्हू खे ज़ोर करे जे हणिबो त ज़ोर सां चिणक थींदी त चिणक थींदी त माण्हू मुतवजो थींदो ऐं मर्द जेको आहे हुनजो तवजो ईंदो त वाह वाह वाह जो कमु लॻो पियो आहे त उहे पेर न हणनि अहिड़े नमूने सां जो हुननि जी पाज़ेब जेका आहे हुनजी छेर जेका आहे या छा चइबो आहे उहा जेका असां पधरी थिए त भई हीअ पायो वेठी आहे या हथनि में कंगण पाइबा आहिनि उहे कंगण खे वरी के हूंदा आहिनि पंहिंजा चिणक चिणक वारा या पंहिंजा जेके अॼुकल्ह जा अचनि था चूड़ियूं जेके अचनि थियूं पंहिंजो हिकिड़ियूं त प्लास्टिक जूं अचनि उहे वज़न कोन थियूं पर अॻे ईंदियूं हुयूं शीशे जूं या छा जूं त उहे ठड़क ठड़क कंदियूं हुयूं त पोइ हुन सां बि हिकिड़ो माण्हू भले अर्जल हिन इहो लामा मां युक्फ़ी न मिनसी न थियमि त अहिड़ी अहिड़ी अहिड़ो पेर न हणिजे जो उहा जेका पद खफ़ी मखफ़ी आहे गुझी आहे जेका ज़ीनत उहा पधरी थिए गुझी गुझी आहे जेका मतिलबु त पेरनि में पाज़े पई आहे वग़ैरह वतूबू इलाह आहे जमी आहे ऐं तौबा करियो अल्ला ताला खां मतिलबु त अलाह ताला ॾांहुं वापसि मोटो अलाह ॾांहुं सभई ऐं जमी आहिनि सभई गॾिजी अयूह मोमिनून लाल लखुम तुफ़लून हे मोमिनो तव्हां त तव्हां फलाह पायो त तव्हां कामयाबु थियो प्रोग्रेस हासिलु कयो कामयाबी हासिलु कयो इहा ॻाल्हि ॼण हिकिड़ी आयत इहा थी वेली हिन में घणेई मसाला अची विया पर के असां कया के रिसीव विया हूंदा उहो अन कहिड़ो आया मां हाणे हिते हिकिड़ो मिंट आहे मूंखे हुन में हिन इशारो थो करियां पोइ वरी वधीक ॻाल्हि कंदासूं उहो अन कहिड़ो आया मां मिन कुम वसालीन मिन इबाद कुम नओ इमाए कुम ऐं पंहिंजा जेके आयाम आहे माना अहम माना जंहिंजी जंहिंखे ज़ालूं कोन्हनि या जंहिंखे मुड़ुसु कोन्हनि उन्हनि खे यानी ॿई औरत ऐं मर्द जेके हींअर पढ़ियल न आहिनि पोइ उहे कुंवारा आहिनि त उन्हनि खे शादी करायो जे उहे रनड़ थी विया आहिनि रनऊं थी वियूं आहिनि त उन्हनि जी शादी करायो या जेकर उनखे तलाक थी वई आहे टिनी सिचुएशन्स में जेको मर्द या जेको औरत शादी खां यानी हुनजे घर में ज़ाल न आहे ऐं हुन हू मुड़ुसु कोन्हेसि त उन्हनि खे शादी कयो अयामा जो मतिलबु अबुल्लह समर कंदी रहमत अलाह चए थो त इहो ॿई मर्द ऐं औरत जे लाइ आहे ऐं पंहिंजो एम जेको आहे सो हुनजो सिंगुलर आहे वाहिद आहे ऐं अयाम आहे हुनजो प्लूरल आहे त माना जेको हींअर शादी न आहेसि जीअं औरत न आहेसि या मर्द न आहेसि उहो सभई इन में अची था वञनि हाणे असां हिते उन्हनि जी शादी करायो मतिलबु अहिड़ा माण्हू न हुजनि छो जो जेकॾहिं माण्हुनि खे शादी न हूंदी वेठा गणती में पवंदा वेठा वझाईंदा ऐं औरत जी शादी न हूंदी थियल त ॿिया वेठा तकींदा पाण वेठी तकींदी ॿियनि केरु केरु अचे केरु वञे छा थिए छा न थिए त पोइ इन जी शादी कराए छॾियो जान चिटी पए बसि इहा ॼण हिकिड़ो पंहिंजो असांजे मार्शल लॉ वग़ैरह जे ज़माने में सिंध में जॾहिं थियो ऐं ॿियो हिंदुनि जो जेको ज़ोर भरिजी हलियो हुन वक़्तु पीर साईं पंहिंजे जेके पघारा हुआ या पंहिंजा झंडे वारा हुआ या असांजा मखदूम साहिबु ऐं सभिनी जो इहो हुकुम कयो बाबा पंहिंजे औरतुनि खे पढ़ाए छॾियो जेके बेवा थी विया हुजनि या जेके तलाक त हुनखे थींदी कोन हुई असां वटि पर मतिलबु जेका वांदी वेठी आहे या त हुनखे शादी कराए छॾियो मर्द जेको वांदो वेठो आहे हुनखे शादी पढ़ाए छॾियो बसि हीअ अहिड़े नमूने सां इहो कमु करे छॾियो त जीअं छोजो इहो न आहे त पोइ भुसाई थिए थी भुसाई थियण जा खे ख़तमु करण लाइ इहे सुठा क़दम आहिनि अयो हल मोमिनू लाल लखम ए ईमान वारो तार ताईं फलाह पायो तव्हांजी कामयाबी इन मां न तव्हांजी सोसाइटी भुछराई मज़ काहे पवंदी हा वन क्यू अजा मां त पोइ हाणे अॻियां एतपुर अची वरी पढ़ंदासूं हाणे हिते वक़्फ़ु था करियूं अलाह वफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वाज़ना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीना अलहम ग़ैर महदूबीन आमीन।